هواي أم ناوزور فاكا ليزا أزانيت؟ هل فخوشي أكي؟ لا هواي لا دي خوشترنيا زور مخوبة ملادي وبيني وا براسي دي مانيكي جواني هيا أكر واز زاني بي هاتوين بوغشت أو بغلا داتوي واد يارنا زاني إما بوتر يارنين هاتوين بله لسرخي إما بوتر يارنين هاتوين بوزكا أم تواني لفارس أماما بله ما بس تتشيا ماتيو لا يكن شيخا انا لا وسطا انا وكايش كيتوكا تنكونا هيزا سارتكري سارمشي مرانا ناتش موتا واشي ني كاناو كوزو اينكتنجا کی دست کن بتری رنی؟ زور چهاروانی نکن. کاسپر همیشه کات اکوژه. دل نیا با. با دست کن من تری اسمی. ماتیو، زو سپاس دکم. دسته و شکره، ماتیو. ها، بگره. ریوی، بابروی. کاتی، جنیکور. چی بوا؟ ماتيو كابي كم يقلي رجع وراك كلي ريا بولا من ليكوا چپ چکولگا بوچی اگرید لگل آورگان ما یاری جاجار که ما نگر تو زیلم او پیر منش نازم لی خوم جار دوا برکای تی خوم جار دوانی کسی لی نما بو بستا باز لگریان بینا استاد بمتریا باشا بخیرم بینا درو هستا Oh! ريمي عاسي بوا ريمي لنا ويا نتوانی کار کن و دیار پیوستی من به ارمتیا چی با؟ تیگه ایشتم جوانی کسی من نراحتی هایا استافه بسن با دمی و فریایی که هم خیره نه ای حوار فریا ما کون که هی رزگار ما بکات که فریا ما کون کچه بچکوله که آرام بگرا دلنیا به هر رزگار ما نبید خود بگرا خوزگه ماتی و هورکانم احاد نجور و رزگار یانه کردین بیم بله اعرقی تر هیا نزانم الله کجوانا لای جنی کورا هوریکی با فوزیرکا تا استنم زانی ناو چیا من ریمیم ای تو منیش نام جانه کواته بابچین بدوی رگه کاب گرین تا کن رزگار من بید باشا هی ام داره باش قاید که من زور اترسم ریمیت لیره بمینی نوا جوانا دلنیابا هر ابیت کسی چان بید رزگار من کار بطلی لیره ار بمینی نوا هیوادارم بزو ترین کد رزگار من کن ریمی هیوادارم سلامت بی اگه تن لخوتن بیه جوانا لشکو ایک سکم جوانا یکی کاری بید رزگار من بکاد دلنیابا لمشونه تاریکه و نبین جوانا باوكا باوكا كتاكم ساركو بقروان ساركو دستن بره دستن بره ساركو دي خيرا اي باوكا سباز بخوا ساركو راكن نیتوانی بیت درو کتوفر هرسی که گوره رویو بو بشیرو تکه هرزگاری کن تو سلامتید نابی ریبی چی بسر هست؟ باشه و یکی سه ارزگار کرا؟ راست اکی هستا کورا با بروین کاتی زور من با فیروسو با هوی نانه باری او کسی یه جوا دای اصن با بروین خرا کند رنگا لاوسا ها با چی؟ نخیر ایم رزگار یکی چی رزگار اکی؟ سری او همو برده چی یه لیست بزینوی نجری اما دای پیم بلی او زین تو دکوی او ناسون نبر سلامتیت او چین بسرات و کابراتو تو اقصیه بسر منو راستا الوی چی بیری میرای بوشنه نارو نخه لگر رمیم و چی کواته است پیشانتانم دوزیم آبا لوچه برز بلنگو هم تواره هرمتی من با برز بلنگو بلنگو بلنگو هستا لخو دهستا هجاره تمانی زوره نتوانی اشکا با پیدا کردنی پاریونان چن هیلک آی کداما برز بلنگو برز بلنگو هستا زور من دو دوزیمو کوره هاتی با چی واد کرد؟ هستا ریبی لکانه که هاتی ایدی خواد دو چی وای که بود از یه وای؟ پل مکا باب زنی. هر سه کتیش روی آوا. هیچی وایک من نما ماتی و برزگار کردنی ریمی نه ریمی با چی روشتی ازایتی لدست ما کرن لجونه که ترو آسینوی شلا هره تو زینو و بس زینوی باله باله براستا؟ باله با هرد پیان بیه باله آزاریت زور به طاقتی کردو چی بگینجه نیکور هیچ رگیگ نماولی رزگار ببین چی بگین خواهی گرد بابروین ای لانه بتوانین رزگار من بیا جنی کور بی خیره که با بروین بطاقت مبا من زور باشم جنی کور تو هیمنیو کامرا نیشینیت منی تو باوشی خوشویستی و سوزی منی تو با نه ریمی خواه توشی فزن ما که کوره نه چو وزم لبینه ریمی ما ریمی ریمی مابروی کرو وازم لبینا شوینی اف صوتا ورد پیشوا ریمی نزیگ براوا ریمی نزیگ براوا وابزم گم لطنکی ماتیویا بان مکار جینی کور ای ای ای ای ماتیو ماتیو من لیرم ماتیو من لیرم ماتیو ماتیو ریمی ماتیو چی بوا کرو ماتیو من لیرم ماتیو جمعه ساتی ریمیه چی ریمی ای ای ای جنی کور زور هیلات بون نتوارم تو لبکم نتوانم ای ریمی ماتیو ریمی ریمی ماتیو ای تو لکو بوی ریمی دست بره ریمی ریمی ریمی من دوزیه و من آلینا ریمی، سپاس بخوا رزگار بو ماتیو، هرم زانی توی درزگار مکی